Sveg Marina, dušo moja, nađena potune srce moje. Višemu vajaju, dušo moja, višemu vajaju srce moje. Višemu vajaju, dušo moja, potu mi odgača srce moje. Danima potuni, dušo moja, danima potuni srce moje. Danima potuni, dušo moja,